Thank you. يصري ويغلب الحمالي قولي خفضي ما يحلي يصري ويغلب الحمالي قولي خفضي ما يحلي قولي تقلي ذي ليلي بسمي تغضب أمي عزيزة دوني تقلي ذي ليلي بسمي تغضب أمي عزيزة أمي عزيز نشتاق حمل غد بدري اسمي املي امكي صبرولي تتضي ثورة دايا يا كمينك ذي دمني الغباك تقولاني يا كمينك ذي دمني الغباك تقولاني يصري ويغلب لحمالي قولي خط يصغي ويغلب لحمالي قولي خاطري مايا دوني تقلي ذي ليلي بسمي تغضبني عزيزة دوني تقلي ذي ليلي بسمي تغضبني عزيزة ديما في النجد الضخمة تتوضي يا ميد الحرى سميت اللي ضدق خام يعدون يسك وسمي هسا يغلي دطلال فرحا ويدي غيكرة هذا هسا يغلي دطلال فرحا ويدي غيكرة يصري ويغلب لحمالي قولي خاقدي ما يحزن يصري ويغلب لحمالي قولي خاقدي ما يحزن دوني تقلي ذي ليلي بسمي تغضبني عزيزة دوني تقلي ذي ليلي بسمي تغضبني عزيزة keligu ay dankuto jana nogodoku nirkila yalla baraka juti jana witta judu wana yalla yalla wanesigu annesai keligu ay dankuto jana. Dagona nore ne diri tanga kikona to danga buruanga nyana gasha don sangkudu dagai kainene dere dagona nore ne diri tanga kikona to danga buruanga nyana ile gasha gurra gurran disulugo yalla woyo baraka juti jana wita judu wana yanda yanda wanesigu anesai keligu aidan kutu jana nogoduku nirikila sandali egai kainene dere dagona irkini tir sandali egai kainene dere dagona norne dir tanga kikona nena ngafa banganya na ilegasha gurra gurran disulogo yalla wo bangigu baraka juti jana wita judu wana yalla yalla wanesigu anesai keligu aidan kutu jana nogodoku nirikila baraka judu wana yalla wanesigu Yellow. You're not talking at the water, so put on the air for young one. No, I'm wasolo ka oda mamrubule de kome wasolo anya mamrubule kome ka bo wasolo ja o kele ye sama paga don so de wasolo mona pa namo o ma bele du ka o ka maxeli kome wa anya marcel kome ka bo bele du ja o kele ye sigi paga don so de bele du kono namo o ma se mu ka o ka jangine ble de kome se mu anya jangine ble kome ka bo se mu ja o kele ye wa ka paga don so de se mu namo o ma kunu kome ka o ka taba jaga de kome wa anya taba jira kome ka bo kunu kuro ja taba kele ye ba ma paga don so de kunu kuro kono namo cheba kwa mana do ula fata ni ula fata kono oi tege se grengene ye kaba kuro ki kuna fula ka du kuro ki sera samaga ka bi ne ndo so ki chema se ke jala ila akbar ya cheba kwa kuya kuya ye ke no ke wala nja ni nya ai to ma se ne kela u boye che kera bali se ne kela u boye bara ba ma se ne kela u boye che kera bali se ne kela u boye bara ali mala ke yo ba se ne la ye che kera bali se ne kela u boye bara ali mala ke maro ba se ne la ye che kera bali se ne kela u boye bara aha sro te mojo Ha, chica, wara, tu socorro, socorro. chale me la me la vie de chale Oh, moço, foi mal, vou deixar dormir que é seu. Oh, mano en gloria. Wese mbazo simula simula gloria. Nyekunye fodun si o, lubona jekobo adiko, nyekunye Monsieur, là, oh yeah, yeah, ouais, nous, yeah, au pas de l'époque. table of the world. I will tell him how you treated me. If you treat me with love and kindness, I will beg him to send you up to heaven. Heaven, the best place for comfort. Heaven, the best place for comfort. Heaven, the best place for comfort. Heaven, the best place for comfort. When you see a good thing in this world and you try to change it to bad, when you see a white thing in this world and you try to say it's black, if you treat me the way you treated Jesus, I will beg God to send you out to hell. Hell will suffer you forever. Hell will suffer you forever. Hell will suffer you forever. Hell will suffer you forever. Osibina muna numeye ende muna bobe. Osibina koko nyene po enyane wamina. Oseya pembembe, oseya pembembe. Osibina muna numeye ende muna bobe. Osibina koko nyene po enyane wamina. Oseya pembembe. Oseya pembembe. Una cosa de yomba na wele wana mbuwa zita. Una cosa de yomba na wele timba mbuwa mama. Oseya pembembe. Oseya pembembe. Una cosa de yomba na wele wana mbuwa zita. Una cosa de yomba na wele timba mbuwa mama. Oseya pembembe. Oseya pembembe. Nasibi ponje kalambu motiki senombebe. Dubembana nende bikonlongo osibwa bongo. Oseya pembembe. Oseya pembembe. Nasibi ponje kalambu motiki senombebe. Dubembana nende bikonlongo osibwa bongo. Oseya pembembe. Oseya pembembe. Una cosa de yomba na wele wala mbuwa sita. muna koso te yomba na wele chimbambu wa mama Hosea pembembe, Hosea pembembe. Muna koso te yomba na wele walambu wa sita Muna koso te yomba na wele chimbambu wa mama Hosea pembembe, Hosea pembembe. Yeah! ende wa manire yo sine mama Sempele ma di mai jamu kapubene, omo farafuba mone wando ya monyo. Sempele ma di mai jamu kapuswese, omo farafuba mone wando ya monyo. Sempele ma di mai jamu kapuswese, omo farafuba mone wando ya monyo. Kwaputu atu monokia. Ima mwangola, wavulu mwenyo, mwenye ni makutuwe. Watono kakia, nikuzwe lake. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, waikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Waputu watu monokia Ima mwangola Wafulu mwenyo Mwenye ni makutuwe Watono kakia Nikuzelake Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo.

Thank you.